Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İbrahim Suresi 28. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz suremizin 28. ayetinde buyurur ki: Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi küfran ve ahallu kavmehum daral bevar. Allah'ın iman ve hidayet nimetini küfre çevirip değiştirenleri ve toplumlarını da küfre götürmek suretiyle helake sokanları görmedin mi? Evet. Allah nimet olarak İslam'ı gönderiyor. Müslümanlığı gönderiyor. Hazreti Adem'den son peygambere kadar gelen dinlerin hepsi İslam dini. Akide olarak, inanç olarak hepsi semavi din, hepsi Allah'ın gönderdiği din. Hepsi İslam. Hepsi Müslümanlık. Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor ama yeryüzündeki insanlar o kitabı, o peygamberi değiştirmeye çalışıyorlar. Olmadı bu diyorlar. Biz yaparız kanunu. Bu gönderilen kitabı biz beğenmiyoruz. Bu peygamberin hayat tarzını biz beğenmiyoruz. Hayat tarzımızı biz çizeriz demek suretiyle Allah'ın gönderdiği vahiy nimetini, iman nimetini, Müslümanlık nimetini küfre çeviriyorlar. Ve ahallu kavmehum daral bevar. Evet. Ve insanların hepsini de o sıkıntılı, o felaketli düzenin içerisine sokuyorlar. Allah'ın sistemi dışında tüm sistemler çıkmaz sokaktır. Allah'ın sistemi dışında, şeriatı, anayasası dışındaki tüm hayat tarzlarının hepsi insanları huzursuzluğa götürür, sıkıntıya götürür, bunalıma götürür, buhrana götürür. İşte yeryüzündeki insanların hepsi, pek çoğunluğu insanları Allah yolundan, peygamber yolundan kendi yollarına çekmek için bir gayretin içerisine giriyorlar. İnsanları kötülüğe sevk etmeye çalışıyorlar. Evet, cehennem, onların gideceği yer cehennemdir. Yaslevneha. Hepsi de oraya düşecekler. Hepsi de oraya gideceklerdir. Ve bi'sel karar. Ne kötü yerdir orası. Ne kötü konaklama yeridir orası. Dünyada sen Allah'ın peygamberine, Allah'ın kitabına karşı çıkacaksın. Ondan sonra da suçsuz vaziyette, ahirette kendini temize çıkaracaksın. Olmaz öyle şey. Burada sen Allah'a, Allah'ın sistemine karşı çıkıyorsan, peygambere karşı çıkıyorsan, küfrü tercih etmiş isen, imanı da reddetmiş isen gideceğin yer cehennemdir. Mutlaka oraya düşeceksin ve orası da ne kötü duraktır, ne kötü karargâhtır. 30. ayet. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَص۪يرَكُمْ اِلَى النَّارِ. Evet, onlar halkı onun yolundan çıkarıp saptırmak için Allah'la rekabet edebilecek güçlerin var olabileceğini kabul ettiler. Allah güçlü benim diyor. Benim gücüme hiçbir güç erişemez diyor ama insanlar teknolojileriyle, insanlar sanatlarıyla, insanlar ellerindeki kendilerine göre güç sayılan şeylerle biz güçlüyüz demeye çalışıyorlar. Evet. İnsanları yoldan çıkarıyorlar. Allah'la birlikte Allah'ın yolundan insanları çıkarıp saptırmak için Allah'la rekabet edebilecek güçlerin var olabileceğini kabul ediyorlar. Evet. Kul de ki onlara, Allah'la birlikte başka güçlerin de var olduğunu söyleyenlere de ki, haykır söyle ki, temette'u. Evet. Bu dünyada biraz geçinin bakalım. Şimdilik bu dünyada hayat sürün bakalım. Fe inne masirakum ilen nar. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ateştir. Evet. Bir gün mutlaka ateşin içerisine düşeceksiniz. Bir gün o cehennemi boylayacaksınız. Bu dünyada siz Allah'a, peygambere karşı çıkın bakalım. İnsanları hak yoldan, doğru yoldan, İslam yolundan saptırmaya çalışın bakalım. Gideceğiniz yer cehennemdir. Biraz bir süre bu dünyada oyalanın bakalım. Bir süre bu dünyada biraz gelin geçin bakalım. Geçinin bakalım ama ahirette gideceğiniz yer cehennemdir. Evet. 31. ayet. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. İman eden kullarıma da söyle, hatırlat, haykır, duyur onlara. Hiçbir alışverişin, dostluğun, arkadaşlığın olmayacağı bir gün gelip çatmadan önce. Namazlarına devamlı ve duyarlı olsunlar. Namazlarını devamlı kılsınlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bizim yolumuzda gizli ve açık harcasınlar. Evet. Müslüman olmanın, Allah'a kul olmanın iki özelliği. Bir, namazlara devamlı ve duyarlı olmak. İkincisi, Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan, rızıklardan başkalarını da istifade ettirmek. Ne zaman verilecek bu? Evet, alışverişin olmayacağı bir gün gelmezden önce. Dostluğun olmayacağı bir gün gelmezden önce. Şimdi dursun hele. Şimdi biraz biriktirelim. Şimdi dursun hele. Şimdi ileride lazım olur. Biriktirelim, stoklayalım diyor insanlar. Ya ne zaman dağıtacaksın? Ölüm boğaza gelip dayandığında dağıtmanın bir faydası yok. Sıhhatin yerindeyken, afiyetteyken, mala karşı hırsın tam iken dağıtacaksın. Değilse öldükten sonra mal dağıtılmaz. Ölmezden önce, can boğaza gelince benim mallarım filan yerlere falan yerlere demenin bir faydası yok. Varislerim olmuştur o anda mallar. Dolayısıyla kişi namazına devamlı ve duyarlı olacak. Allah'ın kendilerine verdiği imkanı, hakkı, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı da bir başkasıyla paylaşabilecek, dağıtacak ve infak edecek, gizli ve açık bu dağıtma işini sürdürecek. Değilse ölümden sonra dağıtma imkanı yok, sevap kazanma imkanı yok. 32. ayeti kerime, Allahu lezî halakas semâvâti vel ardâ ve enzele mines semâi mâen فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ. Ve hatırlayın ki Allah'tır gökleri ve yeri yoktan var eden. Gökleri ve yeri meydana getiren, yaratan Allah'tır. Gökten su indirip onunla size rızık olsun diye ürünler çıkaran, bağlı kıldığı yasalar gereğince denizde akıp gitmekte olan gemileri hizmetinize veren ve sizi nehirlerden de yararlandıran odur. İnsanlar nehirlerle pek çok şeyi taşıyorlar. Taşımayı Allah bu şekilde kolayca yaptırıveriyor. Ormanlardaki pek çok ağaçları, büyük büyük güçlerin götüremeyeceği ağaçları sular götürüyor. İnsanlar kilometrelerce uzaklara onu nakletmiş oluyorlar. Evet, nehirlerden istifade ediyor. Gemiler yüzüyor deniz içerisinde, okyanuslar içerisinde. Allah suya böyle bir kanun koymasaydı, böyle bir yasa koymasaydı, insanlar gemileri su üzerinde yüzdürebilir miydi? İnsanlar eşyalarını o ırmaklar ve nehirler üzerinde aktarabilir miydi? Aktaramazdı. Öyleyse Allah insanlık için bunları da halk etmiş. Bunları da gözler önüne sergiliyor. Bunlar da benim kevni ayetlerimdir. Size bunları vermeseydim, çok büyük imkanlarla siz o taşıma işlerinizi yapacaktınız. Bu da zor olacaktı. Dolayısıyla وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ, nehirleri de size ben böylece emrinize amade kıldım buyuruyor. 33. ayet, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Evet, her ikisi de kendi yörüngelerinde seyreden güneş ve ayı da sizin yararlanmanız için koyduğu yasalara bağlı kılan ve gece ile gündüzü de yine sizin yararlanmanız için koyduğu yasalara bağlı tutan o Allah'tır. Evet. Güç kuvvet Allah'ın, imkan Allah'ın, veren Allah'tır, alan Allah'tır, yaratan Allah'tır, yarattığı kimselerin hayat programını çizen de Allah'tır. İşte böylece Rabbimiz bize geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı da emrimize amade kıldığını, takvimimizi ve hesabımızı bunlara göre yapmamız gerektiğini de bize bildiriyor, duyuruyor. İnsanların geceleri istirahat etmeleri, gündüz de maişetlerini temin etmeleri için onlara ve gece gündüz de verildiğini bize bildirmiş oluyor. 34. ayet, وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Evet. Ve size kendisinden isteyebileceğiniz her türlü şeyden bir kısmını veren de O'dur. Ne istersek veriyor. Herkese her istediğini vermiyor. Ama rızkı mutlaka veriyor. Dar da olsa, bor da olsa herkese rızkı mutlaka veriyor Rabbimiz. Öyleyse size O veriyor. Size her şeyi O ayarlıyor. Size her şeyi, imkanı bahşeden O'dur. Evet. Kendisinden isteyebileceğiniz her türlü şeyden bir kısmını veren O'dur. Öyleyse Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ne kendi benliğimizde, vücudumuzda, ne de dış dünyadaki nimetleri saymaya kalksak sayma imkanımız yoktur. Bundan 800 sene evvel kitap yazan, tefsir yazan Fahrettin Razi diyor ki, insanın bünyesinde 5000'den fazla nimet vardır. Saymaya kalksan sayamazsın. Vücudumuzdaki kıllar, içeriye doğru büyüverseydi çok büyük hastalıklar ortaya çıkacaktı. Her bir kıl için ayrı bir ameliyata girecektik. En büyük nimet değil mi? Vücudumuzdaki kılların her biri aynı şekilde aynı suyla sulanıyor. Elimizi de yıkıyoruz aynı suyla, yüzümüzü de yıkıyoruz. Ama saçımızdaki, sakalımızdaki kıl ile parmaklarımızın üzerindeki, elimizin üzerindeki kıl aynı oranda büyümüyor. Nimet değil mi bu? Her taraftaki kıl aynı oranda büyüseydi, her gün değişik berberlere gitmemiz gerekecekti. En büyük nimet. Kaşımız ve kipriğimiz değişik şekillerde büyüseydi, saç ve sakalımız gibi, onların için de ayrı bir berbere gitmemiz gerekecekti. İşte nimet bunlar. Vücudumuzdaki, organlarımızdaki her şey birer nimet. Aklımıza gelen ve gelmeyen her şey birer nimet. Dolayısıyla nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Rabbimiz. Dış dünyadaki nimetleri saymaya kalksak onu da sayma imkanımız yok. Her şeyi topraktan veriyor Allah bize. Yiyeceğimiz topraktan, giyeceğimiz topraktan, yakacağımız topraktan, her şey topraktan çıkıyor bize. Ölünce yine toprağa koyuluyor. Yani ölümümüzü de muhafaza eden yine toprak. Yiyeceklerimizi bize veren toprak, giyeceklerimizi veren toprak, her şey topraktan çıkıyor. Sayalım bunun ne kadar olduğunu, nimet olduğunu sayma imkanımız yok. Evet, çok büyük nimetler içerisindeyiz. Bunları sayma imkanımız da yoktur. Ne kendi bünyemizde ne de dış dünyadaki nimetleri sayıp bitirme imkanımız yoktur. Evet, insanoğlu bununla birlikte yaratılış gayesi dışında yaşamakta pek ısrarlıdır ve gerçekleri örtmekte de pek inatçıdır. İnnel insane lezalumun keffar. Kendisini büyük görüyor Allah'ın nimetleri karşısında, onları inkar ediyor. Bu şekilde zulmediyor, bu şekilde haksızlık ediyor, bu şekilde yaratılış gayesi dışında yaşıyor ve nankörlük ediyor. Gerçekleri örtbas etmek suretiyle, doğruları örtbas ederek eğrileri doğru gibi göstermeye çalışıyor bugünkü ilim adına yapılanların hepsi. Evet, 35. ayetten itibaren Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor bize. Buyuruyor ki, وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki bu ayeti kerimede, hani İbrahim, ey Rabbim demişti, bu Mekke şehrini güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyen uzak tut. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke için duası. Hanımını ve çocuğunu orada bırakıp gidiyor. Nereye gidiyorsun? Allah mı emretti bizim burada kalmamızı? Evet deyince sabır ve tevekkülle orada kalıyorlar. İbrahim çekip gidiyor ve dua ediyor. Ya Rabbi, bu beldeyi, bu Mekke'yi emniyetli ve güvenilir yer kıl. Mekke, harem hudutları içerisi güvenilir yerdir. Babayın katilini görsen öldüremezsin orada. Orada silah çekilmez. Haram hudutları içerisinde silah çekilmez. Allah orayı emniyetli kılmıştır İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla. Evet, İbrahim Aleyhisselam böyle dua etti. İbrahim Aleyhisselam, Mekke şehrini güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyen uzak tut. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ اَنَّ عَبْدَ الْاَصْنَامِ. Puta tapmayalım. Allah'ın dışında kulluk yapacağımız hiçbir nesne olmasın. Biz Allah'a kulluk edelim, putlara değil demek suretiyle duasını böyle yapmıştı İbrahim Aleyhisselam. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbi innehunne adlelne kesiren minennâs ve men tebi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Çünkü ey Rabbim, bu tapınılan nesneler ve şahıslar gerçekten insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardı. İnsanlar putların önünde duruyor. Onlardan bir şeyler istiyor. Allah'tan isteyeceğini putlardan istiyor. Yeryüzündeki putperestler, puta tapıcılar, puta tapanlar bu şekilde insanları yoldan çıkarıyorlar. Putların önünde durun, saygı duruşunda bulunun. Onlardan ne isterseniz isteyin, onlar size verecektir demek suretiyle insanları yoldan çıkarıyorlar putperestler. İşte İbrahim Aleyhisselam duasını böyle sürdürüyor. Rabbi innehunne adlelne kesiren minen nas. Rabbim, bu tapınılan nesneler ve şahıslar gerçekten insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardı. Femen tebi'ani fe innehu minni. Onun için her kim bana uyarsa, bana katılırsa, benim peygamber olduğumu tasdik eder, benim gittiğim yolda giderse, fe innehu minni, o bendendir. Ve men asani fe inneke gafurur rahim. Bana baş kaldırana gelince, şüphesiz sen çok acıyan ve gerçek bağışlayansın. Kim bana baş kaldırırsa, o benden değildir. Kim bana tabi olursa, o bendendir. Benim yoluma giren, benden sayılır, benim dinimden sayılır, Allah'ın dinine girmiş sayılır. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbena liyikuymus salate fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim verzukuhum mines semerati leallehum yeşkurum. Ey Rabbimiz, soyumdan bir kısmını ekim bitmez bir yere, senin kutsal evinin yakınına yerleştirdim. Evet. İbrahim Aleyhisselam hanımı ile çocuğunu hiçbir bitkinin bitmediği Mekke'nin o kuru taşlık arazisine bırakıyor. Kabe'nin yanı başına bırakıyor. Ekim bitmez, yiyecek yok, içecek yok, su yok, hiçbir şey yok. Rabbena liyikuyimus salate fec'al ef'ideten minen nas tehvi ileyhim verzukhum mines semerati leallehum yeşkurum. Ey Rabbimiz, namazı devamlı ve tam bir duyarlılık içerisinde yerine getirsinler benim neslimden gelen insanlar. Benim soyumdan gelenler namaza karşı devamlı ve duyarlı olsunlar. Duası bu. Evet, bugün biz de böyle dua etmeliyiz. Evlatlarımız, çocuklarımız, yakınlarımız, hısımımız ve akrabamız duyarlı olsun. Evet, duyarlı olmaları için dua edelim. Duyarlı olmaları için, namazlarını kılmaları için dua edelim. Duamızı bu şekilde devam ettirelim. İbrahim Aleyhisselam'ın duasına benzemiş olsun. وَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لِعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Artık sen insanlardan bir kısmının gönlünü hevesle onlara, yani benim çocuklarımı bıraktığım Mekke, kutsal vadi olan, haram bölgesi olan o Mekke'ye yönelt ya Rabbi. Onları oraya meylettir ki haç ve umre maksadıyla gelip gitmelerinde çeşitli meyvelerle rızıklandır onları. Belki şükrederler. Mekke'nin kutsallığı, Kabe'nin haram bölgesinin kutsallığı İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası ile gerçekleşiyor. Kıyamete kadar yeryüzünde insanlar orayı tavaf etmek için, hac ve umre vazifelerini yapmak için oraya gelip gidecekler ve ticaret de orada bu şekilde uygun biçimde, en güzel biçimde devam edecek. Oradaki insanların rızkını tüm dünya üzerindeki insanlar oraya gelip gitmek suretiyle rızıklanacaklar. Dolayısıyla belki de şükrederler diyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerime ile İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle. Sen onlara bol bol rızıklar, meyveler ver. Dolayısıyla onlar teşekkür etsinler. Onlar sana kulluk etsinler. Senin yeryüzündeki ilk mabet olan Kabe'nin etrafında ve çevresinde paralarını da kazansınlar. Sana da kul olsunlar diyor. Devam ediyor 38. ayet-i kerime. Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ey Rabbimiz, şüphe yok ki sen gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Ve Allah'tan hiçbir şey gizlenemez. Ne yeryüzünde ne de gökyüzünde. Evet. Allah her şeyi biliyor. Yapıp ettiğimiz aşikar şeyleri de biliyor, gizli şeyleri de biliyor. Ne gökte ne yerde Allah'a hiçbir şey gizli kalamaz. Allah her şeyi bilir. Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak. İnne Rabbi ile semî'u dua. Evet. İbrahim Aleyhisselam devam ediyor. En içten ve tüm eksiksiz övgüler ihtiyar halimde bana İsmail ve İshak'ı armağan eden Allah'a mahsustur. Eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Çok yaşlı bir vaziyette kendisine İsmail'i ve İshak'ı bahşetmiş Allah. Çocuk olacak senden diye müjdeler göndermiş melekleri vasıtasıyla. Karısı da ben kısır olduğum halde nasıl çocuğum olabilir? Bu yaştan sonra bizim çocuğumuz nasıl olabilir? İkimiz de ihtiyarladık demişlerdi ama Allah her şeye kadirdir, güç yetirendir. İşte büyük bir yaştan sonra da ona İsmail ve İshak'ı bahşetmiştir. İnne Rabbi ile semî'u dua. Evet, benim Rabbim dua ve yakarışları elbette işitendir. İşitmiştir ve ona da evlat vermiştir. Devam ediyor 40. ayet-i kerime ile İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. O halde ey Rabbim, beni ve soyumdan gelen insanları namaza devamlı ve duyarlı kıl. Namazlarını kılsınlar, sana kulluklarını sürdürsünler. Rabbim dualarımı da kabul buyur diye devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. 41. ayet-i kerime ile yine devam ediyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla diye dua ediyor. Hem kendisini, hem ana ve babasını, hem de tüm müminleri duasının içerisine katıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın duası örnek dualardan. Biz de aynı duayı yapmak suretiyle kendimizi, anne ve babamızı ve tüm müminleri duamıza katabiliriz. 42. ayeti kerimeden itibaren yine konu değişiyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vela tahsebennallaha gafilen amma ya'malu zalimun. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşhasu fihil ebsar." Sakın Allah'ı yaratılış gayesi dışında hareket edenlerin edip eylediği şeylerden habersiz sanma. O sadece onlara gözlerin dehşetle dikip kalacağı ve korkudan dışarıya fırlayacağı bir güne kadar zaman tanımaktadır. Allah bu zalimlere, bu kafirlere, bu İslam düşmanlarına, bu Müslüman düşmanlarına niye mühlet veriyor diye sıkıntı etme. Bu kafirler bu kadar mazlumun ahını alıyor, bu kadar masumu kan revan içerisinde bırakıyor. Müslümanlara zulmediyorlar. Allah bu işi bilmez mi, duymaz mı deme. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşhasu fihil efsar. Belki bu dünyada onların cezasını vermeyecek ama öyle bir güne bırakıyor ki onlara vereceği cezayı, evet, o gün gözler dehşetle dikilip kalacak ve korkudan dışarıya fırlayacak. Belki de zaman tanıyor, mühlet veriyor. O gün verecek cezalarını, bugün vermese de. O gün, o dehşetli gün ki muhtaine mukni'i ruusihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve efidetuhum hava. O gün onlar başları bir kurtarıcı ararcasına yukarı kalkık, bakışları kendilerine bile çevirip bakamaz halde korkudan gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş oradan oraya koşuşup dururlar. Evet, ahiretteki, kıyametteki zalimlerin manzarası bu. Evet, sağa sola koşacaklar. Kendilerine bile bakma imkanları yok. Korkudan, dehşetten donmuş kalmışlar. Kalpleri bomboş oradan oraya fırlayıp gidecekler. وَاِنْزَرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَزَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكْ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلُ اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Bunun içindir ki İnsanları azabın başlarına geleceği gün için uyar. Ey peygamber, ey insanlar, ey Kur'an okuyanlar, bugünkü insanları, bu derbeder halde giden insanları uyar, ikaz et. Bir gün azap gelecektir, bir gün kıyamet kopacaktır, bir gün mezardan diriltilip kalkılacaktır. O gün cehennemle cennet hazırlanmış vaziyette müşterilerini bekleyecektir diye uyar. O günkü yaratılış gayesine aykırı davrananlar, zalimler, ey Rabbimiz derler, bize kısa bir süre daha ver ki senin çağrına icabet edelim. Evet, bu dünyada verilen 50, 60, 70 senelik ömrü kâfi görmüyor. Kıyamette cehennemle karşı karşıya kalınca diyor ki, ey Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver ki senin çağrına icabet edelim, senin elçilerine uyup peşlerinden gidelim. Evet, fakat Allah onlara, siz bir vakitler kıyamet gibi, ceza gibi bir şeyin sizin için söz konusu olmadığına yemin edip durmuyor muydunuz diye karşılık verecektir. Evet, dünyada siz öyle diyordunuz. Dünyada siz Allah, peygamber yok diyordunuz. Dünyada siz hiçbir şekilde ceza, mükafat yok diyordunuz. Dolayısıyla bu iş böylece bitti. Evet, 45. ayet. وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِرِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالِ. Üstelik sizden önce varoluş gayelerine aykırı yaşayıp helak olan toplumların yaşadığı yerlerde yaşıyorsunuz. Ve onlara nasıl azap ettiğimiz sizce apaçık belli oldu. Ve size günahkarların başlarına gelenler hakkında, kıyamet ve ceza hakkında pek çok örnekler de getirdik. Evet, Allah size pek çok örnekler de verdi. Allah size bu konuda kendinizden önceki gelip geçenlerin durumlarını da harabelerini göstermek suretiyle anlattı. Nuh tufanın için olduğu, gemidekilerin için kurtuldu, dışındakilerin için boğuldu. Ad kavmi rüzgarla nasıl helak edildi. Semud kavmi bir fırtına, bir sayha, bir depremle nasıl yok edildi. Lut kavmi yasıl yerin dibine batırıldı. Bunların hepsini görüp bilmektesiniz. Harabeleriyle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla Allah böylece size örnekler veriyor. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Hal böyleyken onlar, o kafirler, o zalimler yine de çürük, asılsız tasarımlara dayanan oyunlarını oynamaya devam etmektedirler. Allah'a tuzak kuruyorlar, peygambere tuzak kuruyorlar ama bilmiyorlar ki İbrahim'e Nemrut tuzak kurmuştu, ateşte yakacaktı, ateş onu yakmadı. Mekke meclisi, Mekke'deki yetkililer peygambere tuzak kurmuşlardı. 40 kişilik eşkıya sabah evinden çıkarken 40 tane kılıç darbesiyle onu yok edeceklerdi, edemediler. Gece Yasin suresini okuyarak aralarından çıktı. Onun dışında diğer peygamberlere de pek çok tuzak kuruyorlar, pek çok oyunlar oynamaya kalkıştılar ama Allah onların oyunlarını bozuverdi. Oysa onların tüm oyunlarını ve tuzaklarını yerinden oynatacak kadar olsa, yani dağları yerinden oynatacak kadar büyük tuzak bile kursalar onlar, mümkün değil o kadar bir şey yapmaları, Allah onların tuzağına karşı hemen tuzağını kurar ve onların işini bitirir. Bitti. Allah onların kurdukları tuzakları yok eder, yerle bir eder ve bitirir. Öyleyse sen kalkıp da Allah'a, onun peygamberine tuzak kurmaya kalkma. Ona inan, cenneti elde et. Değilse hem bu dünyada bir felaketle yok edilirsin, hem de ebedi cehenneme girmeye hak kazanırsın. Evet, 47. ayet. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ زُنْتِقَامٌ. Öyleyse sakın ha, Allah'ın elçilerine verdiği sözden döneceğini sanma. Çünkü Allah çok güçlüdür ve cezaya layık olanın cezasını da verendir. Evet, Allah sözünden dönmez. Mutlaka ne söz verdiyse elçilerine onu yerine getirecektir ve getirmiştir. Değişik ordularıyla değişik ümmetleri Allah yok etmiştir. Çünkü Allah, اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ زُنْتِقَامٌ, çok güçlüdür ve cezaya layık olan cezasını da verir. 48. ayet: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe dönüştürüleceği ve bütün insanların var olan, tek olan, her şeyin üzerinde hükümran olan Allah'ın huzuruna çıkacakları gün, Allah'ın önceden verdiği sözü yerine mutlaka gelecektir. Allah'ın verdiği söz mutlaka yerini bulacaktır. وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ. O gün, o kıyamet günü, bütün suçluları zincire vurulmuş vaziyette görürsün. Zincirlerle birbirlerine bağlanmış vaziyette görürsün. سَرَاب۪يلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ. Giysileri katrandan olacak ve yüzlerini de ateş bürüyecektir onların. Evet, onların giysileri katrandan olacak. Yüzlerini de bir ateş bürüyecektir onların. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَيِّعُ الْحِسَابِ. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayatta elde ettiği şeylere karşılık vereceği için böyledir. Gerçekten Allah hesabı çabucak görendir. Dünyada ne yaptıysa herkes onun karşılığını bulacak ahirette. Dolayısıyla bu dünyada herkes yaptığını ettiğini öbür tarafta bulacaktır. Allah onun için bizleri bu dünyaya göndermiş, imtihan için bu dünyadayız. Hâzâ belâ. Evet, bu bir mesajdır. Bu insanlığa bir mesajdır, Allah'ın gönderdiği bir mesajdır bu. Hâzâ belâğun linnâs ve liyunzerû bihi ve liya'lemû ennemâ huve ilâhun vâhid ve liyezzekkere ulul elbâb. Bütün insanlığa bir mesajdır bu. Öyleyse artık onunla uyarıldıklarını bilsinler ki tek ve gerçek olan Allah O'dur. Sağduyu sahipleri bunu akıllarında tutsunlar. Bu okuduklarımızın hepsi Allah'ın mesajıdır, tüm insanlığa gönderdiği mesajıdır. Tüm insanlar, kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanlar bu kitapla, bu son kitapla, bu peygamberin mesajıyla yollarını bulacaklar ve düzelteceklerdir. Dolayısıyla Allah onların yollarını bulması için, onları ikaz ve uyarı için bu kitabı göndermiştir. Bu kitabın da en birinci özelliği ilah tektir. Önünde eğilecek kimse tektir. Saygı duyulacak kimse tektir. Yaratan tektir. Rızık veren tektir. Secde edilecek, rükû edilecek kimse tektir. Hayat tarzı ortaya koyan tektir. Kanun koyan odur. Hakimiyet kayıtsız, şartsız onundur. Evet, bu surede böylece bitmiş oluyor. İnnemâ huve ilâhun vâhid. İlah sadece ve sadece odur. Gerçek olan ilah odur. Evet, ve liyezzekkere ulul elbâb. Aklı olanlar, sağduyusu olanlar bunu aklından çıkarmamalı. Allah'tır tek olan ilah. Onun dışındakiler sahtedir. Onun dışındakilerin hepsi düzmecedir. Gerçek ilah Allah'tır, yaratandır, rızık verendir, hayat programı çizendir. Dolayısıyla bu akıl sahipleri ve sağduyu sahiplerine evet tutulması için Allah'ın gönderdiği İbrahim suresinin 52. ayetindeki son mesajıdır. Böylece bu sureyi de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Hicr suresinden konumuza devam ederiz. Bugünkü dersimizde de biz İbrahim suresinin 28. ayetiyle 52. ayetini okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.